روب اشعاع و آی فحشکنه که تها بسیار فعالیت بودگا خانه نیست که از مشروب خالی بی الا ما شاء الله. الله تعالی یک بار حرام نکو تا مسلمین به مشکل گرفتار مبن و مسلمانا در اثر تمرد به عذاب گرفتار مبن. بعد از آیه یسالونک عن الخمر والمیسر، بعد از آیه در مرحله آخر ذهن که آماده بود مشروب این قدر نجسین که این قدر خرابین که ما در حال مستی چه نماز محرومه، مشروب اینقدر بده که الله فرمانی آیه فایده های دنیوی و گرم گرفتن بدن و چند لحظه از غم و غصه بیغم بودن در کنار نقصان های فردی و اجتماعی جامعه پوچ و بیارزش و کم ارزش. ذهن آماده بود مسلمانانی برای پذیرش فرمان قطعی اعلام شده از طرف الله ذوالجلال آیه نازل بود آخری مرحله که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. در ردیف بت پرستی بتها و زشترین کارها که معارض با توحید خدای الله تعالی شراب و مشروب و قمار مطرح فرمانی اشان اعمال شیطانی ها. وقتی که شیطان نام گرگوی انسان عاقل و مسلمان شیطان به عنوان وتی خصم وتی عدو دشمن حریف طرف مقابل تصور کن، همیشه انسان طبیعت تقاضایشی که آی دشمن سرسختی اگر یک خوبی کاری که آی برعکس آی عمل کن. الله تعالی فرمانی بوره این کار جند زشته، پدا این کار شیطانی کاری نه که انسانی و اهم انسان مسلمان برو شراب و شیطانی کار بکن. نسبت دادن این عمل به عمل شیطان آیه غلاظت و آیه خباست انتهای عنوان کنگو مطرح کنگی. اما طور که فرمان تگی که ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین، اسرافکار اهل تبذیر برادران شیطان. اذا فرمانی ای عمل شیطانی عمله، ای مسلمان از ایشی مجتنب ببی. اگر کامیابی رستگاری رحم الهی علوجی منتظری امیدواری گراز ای کار دست کشی فنتهو چمدا کنی تو تمام منتهی ببی دست کشی باز بیایی قربان به یاران با وفای رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی که ای آیه نازل بود هر طرف مدینه تا شعار بلند بود، اشتاتن بانان سرا فریاد بلند کو مومینینا انتهینا انتهینا انتهینا یا ربنا، ای می الله ما تی دستور سر عمل کو ما بازی هتیں ما ترک دا اکارا. مدینه کوچه و گلیانی تا عروشی چه مشکهای شراب پارا کنگا و کوزه های پر از مشروب پروشگا و ظروف مشروب پروشگا، کوچه و گلیانی تا خیابانانی تا مشروب مثل آب رها دک بود. من هم امیدوارم که با این عرائض که در واقع پرتوی از انوار فرمایشات الهی و رسول خدا علیه السلام، ما مسلمانانی که در این اعمال و دیگر کارهای زشت فردی و اجتماعی گرفتار و مبتلا بودگین و تابحال هستین فریاد انتهینا انتهینا سر بدین و از نافرمانی های خدا باز بیاییم به سوی اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا علیه السلام بر بگردیم. دیگه حدیثی در این رابطه بیان کنم و بس، که حضرت فرمای آ کسی که در این دنیا مشروب با نعوذ بالله و توبه مکن چه ای عمل زشتا و بمیری با ای حالا چه شراب جنت آخرتا شراب طهورای محروم بی. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. عاشقان را خدا یکی پیغمبر علیه السلام ای آیه تلاوت کنه در نماز یا خارج نماز، من خوب یاد نهیم وقتی همی آیه سوره دهر پیغمبر علیه السلام سه سوره مبارکه تلاوت کنه بی ای آیه رسه سقاهم ربهم شرابا طهورا. مؤمنین واقعی قیامت روچا الله بوتی ید قدرت شراب پاک شراب طهورا جنت آن سراب کن تو نوشاینی. عاشق واقعی بگن دید که آیه محبوب نزدیک رستگو آیه لقمه دپا یرکن آک محبت مزه و لذت آشنای این وقتی چه کیف و حالت ای سر تاری. آیانی که چی رمز و رموز و اسرار نحوه خطاب الهی و رسول خدا علیه السلام آگاهتا وقتی که این آیه با ای گوش رسی اهم زبان پاک رسول اکرم علیه السلام تلاوت کن یک برا فریاد جیغ بی اختیار از آیه دل و سر و زبان بلند بی و زمین سر کبی تا روکان روند که آیه حالا بررسی کنن چارن دیرن جانی داتا چه ای عشقا که من زودتر به جایگاه برسون که الله بوتی دست قدرت شراب طهورا جنت مردمان وارینی من به همان مقام نائل بود. من عرض کو در اوائل اوتی عرائز که مروچی ما اعمال شیطانی و اعمال خلاف خدا دستور خدا و رسولا با افتخار انجام دهیم، افتخار کنی حتی آنی سرار بجایش گناهش بزن و ای احساس نکنی که ما با خدا و رسول مبارزه کنیم. از ماست که بر ماست مروچی جهان کفر استکبار هر روچ نه بلکه هر ثانیه و لحظه مرتکب جنایاتی و صحنه سازی هایی بوگین که هر یکی یک صدم برای مسلمان غیرتمند نه سر پایین بوگا و سر شکستگی بلکه برای مردن کافی این شرم و حیا. ما چه شهادت ترسگیم، ما به دنیای زرق و برقا تن داتا پول برق بالاییم نامه مروچی من رسه گله مندمه بی، ولی ای فهمی نامه های بی ارزش اصلا قابل تعرض نه و من بزل جود کو که اینقدر متعرض مو بونوان مثال جرعت نداری آقا تقاضای کن که من پول برق بالاییم تعرفه زمستانی و تابستانی بالاییم و کنتور به قولای کنتور برق امتیاز برق در چابهار از ایران شهر بیشتره جرأت نداری نامه به من نیسی تو نامه به نیسی جیره جمعی از شهروندان جمع شاد دروغ بندی من با یک حرف دروغ پشت تریبون بیام یک مسئول اداره مهمی از ادارات دولتی ها که شب روز تلاش کنه برای رفاه شما، شما وفتگی آیا بیدار اگر یک تاری از سیم برق سدی برای آیا اصلاح با اسناد حداقل تو نامه بنویس من بزانو این نیسنده کیه آدمی یا بلا تشبیه شما حیوانی مغرض یا واقعا آدم با تحقیقیه امضای کتو نکره نامه بنویسی تگا بزان که نامه بدون امضا چون یک دو ساعت قبل کم و بیش حاجی آقای غلامی تلفونی هست که ما در نماز جمعه شرکت کنیم گوشتون بیارون این نامه خدمت آقای فرمانداری بودم، گوشت با چه ارزشی آخه؟ هیچ کسی امضا چیری نی، هیچ کسی یه نام زیری نویسه که نبوده، نامه کوچه بازاری هم ارزش که من به دست فرماندار شهر بدهم. اگر دروغ نبندی که نویسو باند نامه دیگه بنویسی به عنوان فرماندار محترم شهرستان چابهار با 10 تا امضا، 100 تا امضا، 1 امضا با نام و نشان، با نام محله ببری ببارتی در فرمانداری تحویل بده. فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان، و من هم اگر چنانچه به عنوان گله موضوعی یا تذکر که جایگاه یک امام جمعه مشخص کنک بوده برای ما، امام جمعه جایگاه در نظام جمهوری اسلامی در مسائل اجتماعی یا مسائل سیاسی در چه حدی تذکریه، ولی فرماندار جایگاه امر و نهی داری در مقابل تخلفاتی که اگر احیانا خدا نکرده مسئول مرتکب بود. اما نامه بدون امضا فاقد ارزش، بدون نام، حتی بدون تاریخ، یعنی فردا من متهم بهم که من حرف دروغی پشت سر بر مطرح کرده. ما احساس داریم که پول برق میں زیاد ہے، مثلا پول امتیاز بالا ہے، ولی از درد جهان اسلام هم اطلاع داری، با اینکه تلویزیون 24 ساعت جلو چشمان ما صفحه تلویزیون نشان ده چی بگین در دنیا. چند روز قبل در فلسطین از دست استکبار جهانی، از دست آمریکا چی پیشیاد؟ نوامیس مسلمان در خطر، نوامیس مسلمان مورد تهاجم، خون مسلمان مثل آب، آب مردم، انسان عاقل ای فهم نری چی که مرو چی خون مسلمان، جوانان، زنان، پیران، مردان و زنان، کودکان مسلمان خون توسط استکبار تر تمام بسیطه عالم هر ثانیه تها مسلمین گویا مهدور و دم، هیچ خون مسلمان آمین در قبال ای جرائم و جنایات پلید آمریکا، استکبار جهانی، کفر جهانی به سر کردگی آمریکا، ما شما وظیفه ای نداری؟ چرا در مرگ بر آمریکا گفتن می زبان سستند و بی جرأت و بی طاقت و ناتوان؟ دو سه روز پیش روزیت که حمله مستقیم موشک‌های آمریکایی در پرواز بندر عباس به امارات از ناوگان آمریکای مستقر در آب‌های خلیج فارس، هواپیمای ایرباس ایرانی با تمام سرنشینان شهید کنک بوتا و غرق دریا کنک بوتا. ما شما در چند لحظه پیش در سالگرد ای داستان فجی و درد انگیز و درد آمیز قرار داریم که این مسافران اغلب مردم بلوچ، بلوچ همی اطراف، بلوچ دشتیاری، بلوچ سرباز، بلوچ ایران شهر، بلوچ دیگه و برادران ایرانی هر شهر، هر منطقه‌ای که سر و کارش داشت با آمریکا شریکتم و به شهادت رسد. در هفته تیر باز جنایت دیگر را ما شما هفته گذشته از جنایات آمریکایی‌های داخل ایران که نشأت و دستور و فرمان آیانی چه آمریکا برای آن صادر بود، با منفجر کردن دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهید کردن آیت الله دکتر شهید بهشتی و 72 تن از یاران امام شهادت و زیگ و پیریگ و همه چوبی چند لحظات گذشته تا در فلسطین دوباره جنایات تازه دیگری آمریکا به استکبار علیه برادران و خواهران و مسلمانان و جان و مال و خون و نوامیس مسلمین ما شما شاهده ده. خدایا به حرمت روح پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما تمام روانها و روحای سالمی عطا بکن که ما بدیا بد و خرابیا خراب بزانه، ما تی دشمنانی دشمن سرسخت و تی دوستانی دوستان با وفا و وفادار ببین. شاید من با مطالب بوده اراضی تمام کنم و لحظاتی دیر بوده استهزار داره و آنی که استهزار نداره مطلبن که بعد از نماز بلا فاصله در برابر جنایات جدید استکبار در فلسطین علیه مردم بی دفاع فلسطین راه پیمایی ها انشاءالله تا میدان شهدا مسیر همشمه که هم برگشت از نماز جمعه یک عبادتی که بود منزلان روی هم راه سراب فدا نیت دوم اضافه کنی که ما وتی خشم وتی غضب علیه جنایات آمریکا علیه مسلمین و مظلومین دنیا وتی احساسات و اظهار و ابراز کنی و با شعارهای کوبنده محکومیت آمریکا یا برملای کنی. این نیتا که اضافه کنی شما قدم چند برابر باعث اجر و ثواب برای شما در نام اعمال با انشاءالله. تمام آماده برای راه پیمایی انشاءالله؟ تمام هر که آماده این دست بلند کن. احسن، جزاکم الله، جزاکم. انشاءالله که تمام پیر و جوان، مرد و زن و همه کودک های قنداقی ما هم با خشم علیه آمریکا انشاءالله رشد بکنه و خدا تعالی همیشه دشمنی دشمنان و تا و دوستی و تی دوستان همه رگ و پیانی تا الله تعالی مثل خون جاری و ساری بفرمانی. بلغن علام کمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع و خصالی صلو علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و بارک و سلم صلو علیه ما طلع الشمس و القمر مدد خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وضلال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة من فجاءة نقمتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فروردگارا ما را تمام امراض شفاء عطا بفرمائیں تمام بیماران لباس عافیت بپوشائیں. خدا ہمیں مهمات دین دنیا کفایت بفرمائیں. یہ جمع حاضرہ ہر مشروع جائزین آرزوی قلبان انتہا تمام برآوردہ بفرمائیں. اسیران در بند ظالمان راہی عطا بفرمائیں. مجاہدین در راہ حق خدا نصرت عطا بفرمائیں. مظلومین مسلمان در تمام دنیا بخصوص در افغانستان در عراق در فلسطین در بیت المقدس و در تمام نقاط دنیا نصرت بفرمائیں. اے خدا اسلام مسلمین باوت حمایت و پشتیبانی غیبی نصرت بفرمائیں. اے خدا میں تشتت و پراگندگی به وحدت و اخوت و برادری جذبات مبدل بفرمائیں. اے خدا میں اعمال سوء مارا مورد گرفت قرار مده، میں خطا و گناہانا مورد آمرزش قرار بده و در رحمتان میں سرا نازل بفرمائیں. قحط سالیان از ما دور بکن، ما را جز آمرین بالمعروف و ناهین المنکر قرار بده. خدا مفاسد و منکرات فردی و اجتماعی از جامعه ما ریشکن بفرمائن. امنیت مطلقه ای خدا بر ما حاکمیت ادا بفرمائن. می مسئولین قلوب نسبت به ما پر شفقت و پر مهربانی و پر رافت قرار بده. در امور خیر ما را با آیا همکاری توفیق عطا بفرمائن. خدا در سراسر دنیا در تمام بسیطه گیتی خدا احکام قرآن و سنت و اسلام نابا جاری و ساری بفرمائن. مسئولین و حکام مسلمین در تمام دنیا احکام اسلام صحیح نافذ کرنے کے توفیق عطا بفرمائن. اے اللہ میں اولاد صالح قرار بده، بی اولادان اولاد صالح عطا بفرمائن. اے خدا تنگ دستانا رزق حلال و بیکارانا کاسبی حلال عنایت بفرمائن. اے خدا ہر کسی یا بیک مشکلی هستین در ای جمع حاضرین، اے اللہ مشکلانا برطرف بفرمائن. میں پدران و مادران مرده یا مرد مغفرت قرار بده. اے خدا مارا زندگی تو ہم با صحت و سلامت توفیق طاعت و عافیت عنایت بفرمائیں. وقتی مارچ دنیا برے شہادت نام زبانان سر جاری بفرمائیں. اے خدا میں عاقبت در تمام امور بخیر بفرمائیں. اے خدا وتی دوستانی دوستی وتی دشمنانی دشمنی ہمیں قلب تہ جاگزین بفرمائیں. از شر اشرار و فتنہ اہل فتنہ و فتنہ گران مارا در امان بدار. چه فتن و محن و آفات و بلیات زمینی آسمانی مارا در امان بدار. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتك يا ارحم الراحمين. Thank you.